Book 2 78 Būdvardžiai vienas Sena moteris Tora moteris Smalsi moteris. Naujas automobilis. Greitas automobilis. Patogus automobilis. Mėlyna suknelė. Raudona suknelė. Žalia suknelė. Juoda rankinė, ruda rankinė, balta rankinė. Malonų žmonės, mandagų žmonės, įdomų žmonės. Mieli vaikai, Įžūlūs vaikai, šaunūs vaikai.